Budujmy ten utwór po prostu. Jak nowy dom dla naszych dzieci. Jestem niewidoczny, myślą, że upadłem, co się gra o złe. La znajomi przemycają w gadce, kiedy kąpek. A ja szlifuję to gówno, siedząc w swojej noże. Siedzę tam jak tam pod piździe, od dziś mów mi o Lech, jest chłopak wyryte w skale. Moda legenda, kto pierwszy stąd na taką skalę. W moim mieście jestem gorał, coś jak kamienna. Pierwszy rzuć ten kamień, jak uważasz, że nie jest tak. Piję i palę z braćmi, a niektóre z relacji przestały iskrzyć, nie robimy prądu, już zerwało kontakty. Ćwiara w kielni, ćwiara na karku przed ksywą młody. W końcu zderzę się z tym wiekiem, w sumie to nie obchodzę urodzi. Mam ten vibe lekki i nie muszę podnosić głosu, żebyś mnie słuchał, coś jak Miles Davis. Stoimy on the corner, światła w oddali są kind of blue. Ktoś nas kazał palcem i pokazał są tu. Jestem grał, a ta gra bez młodego L. To tylko ek, to tylko ek. Uśmiechają się, a za plecami życzą źle. Ja to wszystko wiem, to wszystko wiem. Jestem grał, a ta gra bez młodego L. To tylko ek, to tylko ek. Uśmiechają się, a za plecami życzą źle. Ja to wszystko wiem, to wszystko wiem. Bywam hamem na bombie, gentlemanem też ustąpię miejsca swojemu głosowi, niech siądzie. Motherfucking all time greatest jak Sean B. Ten styl usiądzie po latach nawet jak Cosby. Nastawia susy, bo to nie pomagający ręko. Klik, klak, liryczny morderca jak Eldo. Muzycznie uzdolniony, choć ojciec nie perkusista. Znam dobrze tu co neta leży, ćmielu fanie Zildian. Możesz uciąć gadkę, wpadłem uciąć siatkę. Długą ławkę żem okupywał, długo straszne. Antoni Suchanek też się inspiruje miastem. Podróżuję miastem, to skary długie z klawkiem. Pod pomnik harcerza, żadna plaza, żadna biedra, pod kino Warszawa. Nie kumasz wersów, no to połącz kropki. Zacznij od czerwonej, co żem wyświetlił na czoło, ja ci. Jestem grał, a ta gra bez młodego L. To tylko ek, to tylko ek. Uśmiechają się, a za plecami życzą źle. Ja to wszystko wiem, to wszystko wiem. Jestem grał, a ta gra bez młodego L. To tylko ek, to tylko ek. Uśmiechają się, a za plecami życzą źle. Ja to wszystko wiem, to wszystko wiem. Jestem grał, a ta gra bez młodego L. Tylko ek, to tylko ek. Uśmiechają się, a za plecami życzą źle. Ja to wszystko wiem, to wszystko wiem. Jestem grał, a ta gra bez młodego L. To tylko ek, to tylko ek. Uśmiechają się, a za plecami życzą źle. Ja to wszystko wiem.